Yeryüzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ruzisini verməsin. Allah onların ata belindəki, ana bətnindəki və ya dünyadakı sığınacaqlarını da əmanət qoyulacaq, ölüb dəfn ediləcək yerlərini də bilir. Bunların hamısı açıq-aşkar kitabdadır. Ərşi, su üzərində ikən hansınızın daha gözəl əməl sahibi olacağını sınayıb bilmək üçün, göyləri və yeri 6 gündə yaradan O-dur. Ya Peyğəmbərim, əgər desən ki, siz öləndən sonra həqiqətən diriləcəksiniz, kafir olanlar, bu açıq-aşkar sehirdən başqa bir şey deyildir, deyə cavab verərlər. Əgər onlara gələcək əzabı az bir müddət yubatsaq, sözsüz ki, istezə ilə, bu əzabı gecikdirən, ona mani olan nədir, deyəcəklər. Bilin ki, əzab onlara gələcəyi gün dəf olunmaz. Məsxəriyə qoyduqları əzab onları məhv edər. Əgər insana özümüzdən bir nemət daddırsaq, sonra da onu geri alsaq, şübhəsiz ki, o məyus və nankor olar. Əgər başına gələn bir müsibətdən sonra ona firavanlıq, səadət nəsib etsək, mütləq artıq fəlakətlər məndən sovuşdu deyər və sözsüz ki, sevinib öyünər. Səbr edənlər və yaxşı işlər görənlər müstəsnadır. Məhz onları günahlardan bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. Ya Muhammed, müşriklərin heç olmasa peyğəmbərliyinin doğruluğunu təsdiq etmək üçün ona bir xəzinə indiriləydi və ya onunla birlikdə bir mələk gələydi deməklərindən dolayı bəlkə də sənə gələn vəhyin bir hissəsini tərk etməli, bəzi ayələri dərhal təbliğ etməyib təxirə salmalı olacaqsan və bəzən buna görə ürəyin qısılacaq. Sən ancaq müşrikləri və kafirləri Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbərsən. Allah isə hər şeyə vəkildir. Yoxsa müşriklər, o Qur'anı özündən uydurdu deyirlər. Onlara de, əgər doğru deyirsinizsə, onun kimi özünüzdən 10 surə uydurub gətirin və bu işdə Allahdan başqa kimi bacarırsızsa, onu da köməyə çağırın. Yox, əgər köməyə çağırdıqlarınız sizə cavab verməsələr, bilin ki, o ancaq Allahın elmi ilə nazil olmuşdur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Bütün bunlardan sonra İslamı qəbul etməzmisiniz? Kim axirətdən vaz keçib dünyanı və onun bərbəzəyini istəyirsə, biz ona əməllərinin əvəzini sağlamlıq, sərvət, övlad, gözəl yaşayış elə orada, dünyada verərik. Onların dünyadakı mükafatları əsla azaldılmaz. Dünyada yaxşı işlər görüb etiqadı olmayan şəxsə, axirətdə dünyəvi əməlləri heç bir fayda verməz. Çünki Allah ona dünyadakı yaxşı əməllərinin əvəzini elə dünyanın özündə verər. Belələrinin axirətdə atəşdən, cəhənnəm odundan başqa heç bir payı yoxdur. Onların dünyada gördükləri işlər puç olar və bütün əməlləri boşa çıxar. Məyər Rəbbindən açıq aydın bir dəlilə, Qurana istinad edən, ardınca Allahdan bir şahid gələn, ondan da əvvəl Musanın öz ümməti üçün bir rəhbər və mərhəmət olan kitabının, Tövratın təsdiq etdiyi kimsə, dünyaya meyl edənlər, ona bel bağlayanlar kimi ola bilərlərmi? Bunlar, bu dəlilləri təsdiq edən müsəlmanlar Qur'ana inanırlar. Ya Muhammed, Quranı inkar edən zümrənin, bütün müşriklərin və kafirlərin vəd olunduğu yer cəhənnəmdir. Artıq sən də onun barəsində şübhəyə düşmə. O, sənin Rəbbindən gələn haqdır. Lakin insanların əksəriyyəti buna inanmaz. Allaha iftira yaxandan, öz sözünü yalandan Allaha aid edəndən daha zalim kim ola bilər? Onlar Allahın huzuruna gətirilər, şahidlər, mələklər, peyğəmbərlər, bütün məxluqat, yaxud insanın öz bədəninin üzvləri belə deyərlər. Bunlar Rəbbi barəsində yalan söyləyənlərdir. Bilin ki, zalimlər Allahın lənətinə gələcəklər. O kəslər ki, insanları Allah yolundan döndərir, o yolu əymək istəyirlər, məhz onlar axirəti inkar edənlərdir. Onlar yeryüzündə Allahın əzabından qaçıb canlarını qutara bilməzlər. Allahdan başqa onların köməyinə çata bilən də, əzabdan xilas etməyə qadir olan da yoxdur. Onları iki qat əzab gözləyir. Onlar haqqı eşidə bilməz və onu görməzdər. Onlar özlərinə zərər eləyənlərdir. Yalandan uydurduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Şübhəsiz ki, axirətdə də ən çox ziyana uğrayanlar onlardır. İman gətirib yaxşı işlər görənlər və ümidlərini Rəbbinə bağlayanlar isə cənnətlidirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu iki tayfanın, kafirlərin və möminlərin vəziyyəti körlə karın, görənlə eşidənin vəziyyəti kimidir. Onlar eyni ola bilərlərmi? Məyər ibrət almırsınız? Həqiqətən biz Nuhu öz tayfasına peyğəmbər göndərdik. Nuh dedi, mən sizi Allahın əzabı ilə açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən cəzası şiddətli, ağrılı, acılı günün, qiyamət gününün sizə üz verəcək əzabından qorxuram. Nuh tayfasının kafir əyan əşrəfi dedilər, biz səni ancaq özümüz kimi adi bir insan sayır, elə ilk baxışda yalnız içimizdəki səfirlərin sənə uyduğunu görürük. Eyni zamanda sizin, bizdən heç bir şeydə üstün olduğunuzu da görmürük. Əksinə, biz sizi yalançı hesab edirik. Nuh dedi, ey cəmaatım, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə, möcüzəyə istinad etsəm, Rəbbim mənə özündən bir mərhəmət bəxş etsə və o sizə gizli qalsa, sizin bəsirətsiz gözünüz onu görməyə qadir olmasa, istəmədiyiniz halda biz sizi ona iman gətirməyə məcburmu edə bilərik? Ey cəmaatım, mən peyğəmbərliyi təbliğ etməyə görə sizdən bir mal mükafat istəmirəm. Mənim mükafatımı vermək ancaq Allaha aiddir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Onlar qiyamət günü öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizi cahil bir tayfa görürəm. Ey cəmaatım, əgər mən onları qovsam, bu hərəkətlərimə görə məni Allahın əzabından kim qutara bilər? Məyər səhv etdiyinizi düşünmürsünüz. Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri məndədir. Mən qeybi də bilmirəm. Mən demirəm ki, mələyəm. Mən eyni zamanda sizin xor baxdığınız kəslərə Allahın heç bir xeyir verməyəcəyini də demirəm. Onların ürəklərində olanı hamıdan yaxşı Allah bilir. Əgər mən iman gətirənləri qovsam və bu sözləri desəm, onda şübhəsiz ki, zalimlərdən olaram. Onlar dedilər, Ey Nuh, bizimlə çənə boğaz olub çox mübahisə etdin. Əgər doğru danışanlardansansa, bizi təhdid etdiyin əzabı gətir görək. Nuh belə cavab verdi. Onu istəsə, ancaq Allah sizə gətirər və siz əsla Allahın əzabından qaçıb canınızı qutara bilməzsiniz. Əgər Allah sizi haqq yoldan saptırmaq və ya məhv etmək istəyirsə, mən sizə nəsihət vermək istəsəm də heç bir faydası olmaz. O sizin Rəbbinizdir və siz onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Yoxsa Məkkə müşrikləri, o Muhammed, o Qur'anı və ya Nuh'a dair xəbərləri özündən uydurdu deyirlər. Onlara belə cavab ver. Əgər mən onu özümdən uydururamsa, günahı mənim boynumadır. Mən isə sizin törətdiyiniz günahlardan uzağam. Nuh'a belə vəhy olundu. Əvvəlcə iman gətirənlərdən başqa, tayfandan daha heç kəs iman gətirməyəcək. Onların etdikləri əməllərə görə kədərlənmə. Biz tezliklə onları məhv edər, səni kafirlərin zülmündən qutararıq. Nəzarətimiz altında və vəhyimiz üzrə sənə öyrədəcəyimiz kimi, gəmini düzəld, zülm edənlər barədə mənə müraciət etmə. Çünki onlar suda boğulacaqlar. Nuh gəmini düzəldir. Ümmətinin əyan əşrəfi isə yanından ötüb keçdikcə, onu məsxəriyə qoyurdular. Nuh onlara deyirdi, Əgər indi siz bizi məsxəriyə qoyursunuzsa, biz də Allahın əzabı gəldiyidə, sizi siz bizi məsxəriyə qoyduğunuz kimi məsxəriyə qoyacaq. Onlar rüsva edici əzabın kimə gələcəyini və kimin əbədi əzaba düçar olacağını biləcəksiniz. Nəhayət, onları məhv etmək barəsində əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman Nuh'a dedik, Hər heyvandan birini erkək, biri dişi olmaqla bir cüd. Həmçinin, əleyhinə, ölümünə əvvəlcədən hökm verilmiş şəxslər istisna olmaqla, qalan ailə üzvlərini və iman gətirənləri gəmiyə mindir. Əslində onunla birlikdə tayfasından çox az adam iman gətirmişdi. Nuh dedi, Gedəndə də, dayananda da gəmiyə Allahın adını çəkərək, Bismillah deyərək minin. Həqiqətən Rəbbim bağışlayandır, rəhmedəndir. Gəmi onları dağlar kimi yüksək dalğaların içi ilə apardığı zaman, Nuh gəmidən aralı olan oğlu Kənanı haraylayıb dedi, Oğlum, bizimlə birlikdə gəmiyə min, kafirlərdən olma. Oğlu ona belə cavab verdi, Mən bir dağa sığınaram, o da məni sudan qoruyar. Nuh dedi, Allahın rəhmətdiklərindən başqa bu gün heç kəs insanları onun əzabından qoruya bilməz. Nəhayət, dalğa ata ilə oğlun arasına girib, onları bir-birindən ayırdı və o da suda boğulanlardan oldu. Allahdan bir əmr olaraq, Ey yer, suyunu ud, ey göy, Yağışını saxla deyildi. Su çəkildi. İş bitdi. Nuh'a iman gətirməyənlərin məhv edilməsi barədə Allahın əmri yerinə yetdi. Gəmi Cudi dağı üzərində oturdu və zalimlər məhv olsun deyildi. Nuh Rəbbinə dua ilə müraciət edib dedi, Ey Rəbbim, Oğlum Kənan mənim ailə üzvlərimdəndir. sənin vədin sözsüz ki, haqdır. Sən hakimlərin hakimisən. Allah buyurdu, Ey Nuh, o sənin ailəndən deyildir. Çünki o küfr etməklə pis bir iş görmüşdür. Elə isə bilmədiyim bir şeyi məndən istəmə. Sənə cahillərdən olmamağı tövsiyə edirəm. Nuh dedi, Ey Rəbbim, bilmədiyim bir şeyi səndən istəməkdən, belə bir işə cürət etməkdən sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram. Sonra belə deyildi, Ey Nuh, sənə və səninlə birlikdə gəmidə olan cəmaatdan törənəcək mömin ümmətlərə bizdən əminamanlıq və bərəkətlər bəxş edilməklə gəmidən en. Gələcəkdə sizin nəsildən olub küfr edəcək bəzi ümmətlərə də dünyada dolanışıq verəcək, sonra isə axirətdə onları şiddətli bir əzaba düçar edəcək. Bu əhvalatlar sənə vəhy etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bundan qabaq onları nə sən, nə də ümmətin bilirdi. Ya Peyğəmbərim, müşriklərin və kafirlərin əzab əziyyətinə səbr et. Həqiqətən, gözəl aqibət müttəqilərindir. Ad tayfasına da qardaşları Hudu Peyğəmbər göndərdik. O dedi, Ey cəmatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Siz isə Allaha şərik qoşmaqla yalnız iftiraçısınız. Ey cəmatım, mən bu peyğəmbərliyi təbliğ etməyə görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatımı vermək yalnız məni yaradana aiddir. Məyər dərk etmirsiz. Ey cəmatım, Rəbbinizdən bağışlanmanızı diliyin. Sonra ona tövbə edin ki, göydən sizə bollu yağış göndərsin. Qüvvətinizin üstünə bir qüvvət də artırsın. Mənim dəvətimdən və imandan günahkar olaraq üz çevirməyin. Onlar da dedilər, Ey Hud, sən bizə aşkar bir möcüzə ilə gəlmədin. Sənin sözünlə tanrılarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. Biz ancaq bunu deyirik ki, bəzi tanrılarımız onlara tapınmağımızı qadağan etdiyinə görə sənə sədəmə toxundurmuşdur. Ona görə də ağzına gələni danışırsan. Hud belə cavab verdi. Allahı şahid tuturam və siz də şahid olun ki, mən sizin Rəbbinizə qoşduğunuz şəriklərdən uzağam. Bircə o Allahdan başqa. Yalnız ona ibadət edirəm. İndi hamılıqla mənə qarşı nə hilə qurursunuzsa qurun və mənə heç möhlət də verməyin. Mən özümün və sizin Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. Həqiqətən, Rəbbim düz yoldadır. Ədalət sahibidir. Hər kəsin cəzasını öz əməli müqabilində verir. Heç kəsin haqqını tapdalayıb mükafatını azaltmır. Möminə cənnət, kafirə isə cəhənnəm qismətidir. Əgər imandan üz çevirsəniz, bilin ki, mən Allahın mənə lütf etdiyi peyğəmbərliyi, buyurduğu hökmləri sizə təbliğ etdim. Rəbbim yerinizə başqa bir ümmət gətirər və siz ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Həqiqətən Rəbbim hər şeyi hifz edəndir. Hud tayfasının məhvi barəsində əmrimiz gəldikdə, bizdən bir mərhəmət olaraq Hudu və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik və onları şiddətli əzabdan qutardıq. Bu da Ad tayfasıdır. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər. Onun peyğəmbərlərinə qarşı çıxdılar. Başlarının üstündə duran hər bir inatkar böyüyün əmrinə tabi oldular. Və beləliklə, dünyada da, qiyamət günündə də lənətə uğradılar. Bilin ki, Hud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Hudun tayfası, Ad, Allahın mərhəmətindən kənar oldu. Səmud qövmünə də qardaşları Salihi peyğəmbər göndərdik. O dedi, Ey cəmatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. O sizi, atanız Adəmi torpaqdan yaradıb orada sakin etdi. Allahdan bağışlanmağınızı diliyin, sonra da ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim, öz elmi, qüdrəti, mərhəməti ilə yaratdıqlarına yaxındır, duaları qəbul edəndir. Onlar dedilər, Ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə böyüyümüz, axsaqqalımız olmağa ümid edilən bir adam idin. İndi atalarımızın ibadət etdiyi bütlərə, tanrılara ibadət etməyi bizə qadağan mı edirsən? Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin tövhid barədə şək şübhə içindəyik. Salih onlara belə cavab verdi. Ey cəmatım, bir deyin görək, əgər mənim Rəbbimdən aşkar bir möcüzəm olsa, O mənə özündən bir mərhəmət, peyğəmbərlik lütf etsə, mən də ona asi olsam, məni Allahın əzabından kim qutara bilər? Siz mənə ziyandan başqa bir şey artırmayacaqsınız. Ey cəmatım, Allahın bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Qoyun Allahın torpağında otdasın, Ona bir pislik etməyin, yoxsa şiddətli bir əzaba düçar olarsınız. Onlar dəvəni tutub, ayaqlarından kəstilər. Salih də onlara dedi, Daha 3 gün yurdunuzda yaşayıb keyf çəkin. Bu elə bir vəddi ki, yalan çıxmaz. Salih tayfasının məhvi barəsində əmrimiz gəldikdə, bizdən bir mərhəmət olaraq Salihi, və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik və o günün rüsvayçılığından qutardıq. Həqiqətən Rəbbin yenilməz qüdrət, qüvvət sahibidir. O zülm edənləri qorxunc bir səs bürüdü və evlərində diz üstə çöküb qaldılar, bir göz qırpımında həlak oldular. Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Səmud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Səmud tayfası Allahın mərhəmətindən kənar oldu. Həqiqətən, elçilərimiz, mələklər, İbrahimin yanına müjdə, İshaqın anadan olacağı xəbəri ilə gəlib, salam dedilər. İbrahim də, Salam deyə cavab verdi və dərhal gedib onlara qızarmış bir buzov gətirdi. İbrahim qonaqların əllərinin yeməyə uzanmadıqlarını gördükdə, onların bu hərəkəti xoşuna gəlmədi və qorxuya düşdü. Onlar dedilər, Qorxma, biz Allahın mələkləriyik. Biz Lut tayfasına onu məhv etmək üçün göndərilmişik. İbrahimin arvadı Sara pərdə arxasında durmuşdu və ya qonaqlara qulluq edirdi. O bu sözləri eşidib Lut tayfasının başına gələcəyi müsibətdən qafil olduğuna sevinərək və ya qoca yaşında oğlu olacağına təəccüblənərək güldü. Bundan sonra biz onu İshaqla, İshagın da ardınca Yaqubla müjdələdik. İbrahimin arvadı dedi, Vay halıma, mən qoca bir qarı, bu ərim də ixtiyar bir kişi olduğu halda mən necə hamilə ola bilərəm? Bu çox təəccüblü bir şeydi. Mələklər ona dedilər, Allahın əmrinə təəccüb mi edirsən? Ey ev əhli, Allahın bərəkəti və mərhəməti üstünüzdə olsun. Allah təriflənib şükür olunmağa, öyülüb məd edilməyə layiqdir. İbrahimin qorxusu çəkildikdə və ona İshaqın doğulacağı haqqında müjdə gəldikdə, Lut tayfası barəsində bizim mələklərimizlə mübahisə etməyə başladı. Əzabın onlardan dəf edilməsini istədi. Həqiqətən, İbrahim həlim xasiyyətdi, həmişə dua edərək yalvarıb yaxaran və özünü tamamilə Allaha təslim etmiş bir zat idi. İbrahimin mələklərlə mübahisəsi onun bu yüksək keyfiyyətlərindən irəli gəlirdi. Mələklər dedilər, Ey İbrahim, bu mübahisədən əl çək, Rəbbinin əmri artıq gəlmişdir. Onlara mütləq qarşısı alınmaz bir əzab gələcəkdir. Elçilərimiz mələklər Lutun yanına gəldikləri zaman, tayfası bu gözəl qonaqlara bir pislik yetirər deyə əndişəyə düşdü, ürəyi sıxıldı və bu çox çətin, başı bəlalı bir gündü, dedi. Tayfası qonaq gəldiyini bilən kimi tələsik Lutun yanına gəldi. Onlar Lutun yanına gəlməzdən və mələkləri görməzdən əvvəl də pis işlər görürdülər. Lut onlara dedi, Ey qövmüm, bunlar balalarım və ya ümmətimin qadınları mənim qızlarımdır. Onlardan şəriyyətə müvafiq surətdə istifadə edin. Onlar nikah baxımından sizin üçün daha təmizdilər. Allahdan qorxun, və yaramaz əməllərinizlə məni qonaqların yanında rüsvay etməyin. Məgər aranızda sizə yaxşı işlər görməyi əmr edən, pis işləri yasaq edən ağlı başında bir adam yoxdur? Onlar dedilər, sənin qızlarına heç bir rəğbətimiz və ya ehtiyacımız olmadığını şübhəsiz bilirsən. Nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsən. Lut dedi, Kaş sizə çatan bir gücüm, qüvvətim olaydı, yaxud möhkəm bir arxıya söykənəydim, alınmaz bir qalaya və ya güclü bir qəbiliyə pənah apara biləydim. Mələklər dedilər, Ey Lut, biz sənin Rəbbinin elçiləriyik, onlar əsla sənə toxuna bilməzdər. Gecənin bir vaxtında ailənlə birlikdə çıx ged. Heç kəs dönüb geri baxmasın. Təkcə övrətin istisnadır. Onlara toxunacaq əzab, övrətinə də toxunacaqdır. Onların ölüm vaxtı səhərdir. Səhər yaxın deyilmi? Lut tayfasının məhvi barəsində əmrimiz gəldiyi zaman, o yurdun altın üstünə çevirdik. Və üzərinə odda bişmiş, bir-birinə bitişik bərk daşlar yağdırdıq. Onlara Rəbbinin dərgahında əlamət qoyulmuşdu. Hər daş kimə dəyəcəkdisə, üstünə adı yazılmışdı. Ya Məhəmməd, o daşlar sənin ümmətin içərisində olan zalimlərdən də uzaq deyildir. Mədiyən əhlinə də, Qardaşları Şüeybi peyğəmbər göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən sizi xeyir-bərəkət içində, firavan yaşamaqda görürəm. Bununla belə, Allahın hökmlərinə riayət etməyəcəyiniz təqdirdə, sizi hər tərəfdən bürüyəcək bir günün əzabından qorxuram. ey qövmüm, ölçüdə və çəkidə ədalətli olun. İnsanların heç bir şeydə haqqını əskiltməyin. Adamların mallarının dəyərini aşağı salmayın. Hər kəsin haqqı nə isə, onu da verin. Yer üzündə gəzib, fitnə fəsad törətməyin. Əgər möminsinizsə, bilin ki, ölçüdə və çəkidə düz olandan sonra Allahın halal olaraq verdiyi mənfəət dünyada və ahirətdə sizin üçün daha xeyirlidir. Mən də sizə nəzarətçi deyiləm. Onlar istihza ilə dedilər, ey Şüeyb, atalarımızın tapındığı bütləri tərk etməyimizi, mallarımızla istədiyimiz kimi hərəkət etməkdən vaz keçməyimizi sənə dinin mi əmridir? Sən doğrudan da həlim xasiyyətlisən, çox ağıllısan. Şüeyb onlara belə cavab verdi. Ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən aşkar bir möcüzə ilə gəlsəm və Rəbbim mənə öz dərgahından gözəl, halal bir ruzi versə, mən ona haram qataramı? Və ya mən öz Rəbbimə asi ola bilərəmmi? Mən sizə yasaq buyurduğum şeyin əksinə gedib, onu özüm etmək istəmirəm. Mən yalnız bacardığım qədər sizi islah etmək istəyirəm. Mənim bu işdə müvəffəqiyyətim yalnız Allahın köməyi ilədir. Mən yalnız ona təvəkkül etdim və məhz onun huzuruna dönəcəyim. Ey qövmüm, mənə qarşı olan ədavətiniz qorxun ki, Nuh tayfasının, Hud cəmaatının və Salih qövmünün başına gələnləri sizin də başınıza gətirməsin. Lut tayfası da sizdən uzaq deyildir. Mənə qarşı düşmənçilik etsəniz, onların başına gələn müsibətlər sizin də başınıza gələr. Rəbbinizdən bağışlanmanızı diləyin və ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim bəndələrinə rəhm edəndir, onları çox sevəndir. Onlar dedilər, ey Şüeyb, dediklərinin çoxunu başa düşmür və səni aramızda zəif, gücsüz görürük. Əgər əşirətin, dinimizə tapınan qəbilən olmasaydı, səni daşqalaq edərdik. Yoxsa sən bizim üçün əziz, hörmətli bir adam deyilsən. Şüeyb dedi, ey qövmüm, məgər mənim əşirətim sizə Allahdan da əzizdir ki, onu unudub saymırsınız? Həqiqətən Rəbbim elmi ilə nə etdiklərinizi biləndir. Ey qövmüm, əlinizdən gələni edin, mən də etdiyimi edəcəyim. Rüsvayedici əzabın kimə gələcəyini və kimin yalançı olduğunu biləcəksiniz. Əzabı gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm. Şüeyb tayfasının məhvi barəsində əmrimiz gəldikdə, özümüzdən bir mərhəmət olmaqla, Şüeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik. O zülm edənləri isə dəhşətli, tükürpədici bir səs bürüdü və onlar öz evlərində diz üstə çöküb qaldılar, bir göz qırpımında məhv oldular. Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Mədiyən tayfası da Səmud qövmü kimi Allahın rəhmətindən uzaq oldu. Biz Musanı da möcüzələrimizlə və aşkar bir dəlillə peyğəmbər göndərdik. Firona və onun əyan əşrəfinə. Onlar Fironun əmrinə tabi oldular. Halbuki Fironun əmri düzgün deyildi. Firon qiyamət günü cəmaatının qabağında gedib, onları atəşə aparacaq. Onların düşəcəkləri yer necə də pisdir. Onlar bu dünyada da, qiyamətdə də lənətə düçar olmuşlar. Onların qisməti necə də pisdir. Bu, məhv olmuş məmləkətlərin xəbərlərindəndir ki, sənə söylədik. Onların bəzisindən əsər əlamət qalmış, bəzisi isə yerlə yeksan olmuşdur. Biz onlara zülm etmədik. Onlar özləri özlərinə zülm etdilər. Allahdan qeyri ibadət etdikləri tanrılar, Rəbbinin əmri gəldiyidə onlara heç bir fayda vermədi. Əksinə, yalnız ziyanlarını artırdı. Rəbbin zülmkar məmləkətləri əzabla yaxalayanda, belə yaxalayar. Onun cəzası doğrudan da ağrılı-acılıdır, şiddətlidir. Bütün bu deyilənlərdə, ahirət əzabından qorxan şəxs üçün həqiqi bir ibrət dərsi vardır. Bu, bütün insanların bir yerə cəm ediləcəyi, hamının şahid olacağı bir gündür. Biz onu yalnız müəyyən bir müddət üçün təxirə salmışıq. Qiyamət gəldiyi gün, Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. O gün insanların bir qismi bədbəxt, bir qismi isə xoşbəxt olacaqdır. Bədbəxt olanlar od içərisində, cəhənnəmdə qalacaqlar. Onları orada ah fəryad gözləyir. Rəbbinin istədiyi tövhid və iman əhli istisna olmaqla, onlar orada əbədi, göylər və yer durduqca qalacaqlar. Həqiqətən, Rəbbin istədiyini edəndir. Xoşbəxt olanlar isə, Rəbbinin dilədiyindən əlavə, tükənməz bir neymət kimi, göylər və yer durduqca, cənnətdə əbədi qalacaqlar. Elə isə, bu bütpərəstlərin tapındığı bütlərin batil olmasına şübhə etmə. Onlar ancaq atalarının əvvəlcə ibadət etdikləri kimi, kör-körənə ibadət edirlər. Biz onların qismətini əskiltmədən, tamam kamal verəcəyik. Biz Musaya kitab verdik. Və onun barəsində də ixtilaf düşdü. Yahudilərin bəzisi isə inanmadı. Əgər Rəbbindən öncə bir söz, ilahi hökm təqdir olmasaydı, cəza qiyamətə saxlanılmasaydı, şübhəsiz ki, hələ dünyada ikən işləri bitmişdi. Ya Mühəmməd, həqiqətən o yahudilər və ya Məkkə müşrikləri onun Qur'anın barəsində də şək şübhədədilər. Rəbbin şübhəsiz ki, onların hamısına əməllərinin cəzasını verəcəkdir. Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Ya Mühəmməd, sənə əmr edildiyi kimi düz yolda ol. Səninlə birlikdə iman gətirənlər, tövbə edib ardınca gedənlər də düz yolda olsunlar. Allahın əmrlərini pozub həddi aşmayın, çünki o sizin nə etdiklərinizi görəndir. Zülm edənlərə rəğbət bəsləməklə, kömək göstərməklə meyl etməyin, yoxsa sizə atəş toxunar, cəhənnəmli olarsınız. Sizin Allahdan başqa dostunuz, himayədarınız yoxdur. Sonra sizə dünyada da, ahirətdə də, onun əzabından heç bir kömək olunmaz. Ya Muhammed, namazı gündüzün iki başında, günortadan əvvəl və sonra, yəni səhər, günorta və günbatan çağı, və ya günün iki başında, yəni səhər, axşam və gecənin gündüzə yaxını bəzi saatlarında, axşam və gecə vaxtı qıl. Həqiqətən, yaxşı əməllər pis işləri yuyub aparar. Bu, Allahın mükafatını və cəzasını yada salanlara öyüd nəsihətdir. müşriklərin və kafirlərin əzab əziyyətinə səbr et. Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etməz. Bari sizdən əvvəlki nəsillərin ağıl və fəzilət, hünər sahibləri yer üzündə fitnə fəsad törətməyi qadağan edidilər. Onların xilas etdiyimiz az bir qismi istisnadır. Onlar keçmiş peyğəmbərlərin əshabələridir ki, insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edər, pis işləri yasaq edərdilər. Zalimlər isə onlara verilmiş nemətə, dünyanın ləzzətinə uydular və günahkar oldular. Məmləkətlərin əhalisi əməli salih olduğu ikən, Rəbbin onları haqsız yerə məhv etməz. Əgər Rəbbin istəsəydi, bütün insanları eyni dində olan tək bir ümmət edərdi. Onlar hələ də ixtilafdadılar. Rəbbinin mərhəmət etdiyi kimsələr istisnadır. Rəbbin onları bunun üçün yaratmışdır. Allah, insanların dində ixtilafda olub-olmayacaqlarını, özlərini necə aparacaqlarını əzəldən bildiyi üçün onların bütün gələcək işlərini və hərəkətlərini öz qüdrət qələmi ilə lövh-i məhfuzda yazmışdır. Artıq Rəbbinin mələklərə dediyi, mən cəhənnəmi Allahı inkar edən bütün cinlər və insanlarla dolduracağam sözü tamamilə yerinə yetdi. Ya Muhammed, biz peyğəmbərlərin xəbərlərindən, başlarına gələnlərdən ürəyini möhkəmləndirəcək, qəlbinə qüvvət verəcək nə varsa, hamısını sənə nəql edirik. Bu surə sənə haqq, möminlərə isə möizə və öyüd nəsihət olaraq gəlmişdir. İman gətirməyənlərə de, siz etdiyinizi edin, biz də etdiyimizi edəcəyik. Və düçar olacağınız əzabı gözləyin, biz də gözləyirik. Göylərin və yerin qeybi Allaha məxsusdur. Onun elmindədir. Bütün işlər də axırda ona qayıdacaqdır. Ya Muhammed, yalnız ona ibadət et və yalnız ona təvəkkül elə. Rəbbin nə etdiklərinizdən qafil deyildir. Yusuf Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 111 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Ra. Bunlar açıq aydın kitabın, Qur'anın ayələridir. Biz onu ərəbcə bir Qur'an olaraq nazil etdik ki, mənasını anlayasız. Ya Muhammed, biz bu Qur'anı sənə vəhy etməklə sənin üçün ən gözəl hekayəti danışırıq. Hərçənd ki, sən əvvəlcə ondan əsla xəbərdar deyildin. Bir zaman Yusif atasına demişdi, Atacan, mən yuxuda 11 ulduz və günəşlə ayı gördüm. Gördüm ki, onlar mənə təzim edirlər. Atası Yəqub dedi, Can oğul, yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə bir hilə qurarlar. Çünki şeytan insanın açıq-aşkar düşmənidir. Yuxuda gördüyün kimi Rəbbin səni başqalarından seçib üstün tutacaq. Sənə yuxu yozmağı öyrədəcək. Bundan əvvəl babaların İbrahimə və İshaqa nemətini tamamlayıb, peyğəmbərlik verdiyi kimi, sənə və Yaqub nəslində də tamamlayıb verəcək. Həqiqətən Rəbbin hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Yusifin və qardaşlarının əhvalatında bu haqda soruşanlar üçün neçə-neçə ibrətlər vardır. Bir zaman Yusifin qardaşları öz aralarında belə demişdilər, biz bir-birimizə bağlı, sayca çox, güclü bir dəstə olduğumuz halda, Yusif və onun ata bir, ana bir qardaşı Binyamin, atamıza daha əzizdilər. Həqiqətən atamız açıq-aşkar səhv edir. Aralarından biri dedi, Yusifi öldürün və ya uzaq bir yerə atın ki, atanız mehrini yalnız sizə salsın. Ondan sonra isə tövbə edib, əməli salih bir cəmaat olarsınız. Bir başqası birə dedi, Yusifi öldürməyin, onu bir quyunun dibinə atın, əgər belə etsəniz, yol keçənlərdən biri onu götürər. Onlar dedilər, ata, biz Yusifin xeyirxahları olduğumuz halda, sən nə üçün onu bizə etibar etmirsən? Sabah onu bizimlə birlikdə çölə gəzməyə göndər, qoy oynayıb əylənsin, gözü könlü açılsın, biz onu mütləq qoruyacaq. Yaqub dedi, onu aparmağınız mənə çox məyus edər, ayrılığına dözə bilmərəm. Qorxuram ki, onu qurd yiyə, siz də xəbər tutmayasız. Onlar, biz güclü bir dəstə, 11 nəfər olu ola, gözümüzün qabağında qurd onu yesə, onda biz aciz olarıq ki, deyə cavab verdilər. Qardaşları Yusifi götürüb çölə apararkən, onu quyuya atmaq üçün sözü bir yerə qoydular. Biz Yusifə, sən bir vaxt onlara, qardaşlarına özlərinin bu işi barəsində heç gözləmədikləri, səni tanımadıqları halda xəbər verəcəksən deyə vəhiy etdik. Onlar axşamüstü ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəldilər və dedilər, ata, biz at çapmaq, yaxud qaçışıb ötüşmək və ya ox atmaqda bir-birimizdən yarışmaq üçün səhraya getmişdik və Yusifi şeylərimizin yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq ki, qurd onu yemişdir. İndi biz doğru danışsaq da, sən bizə inanmayacaqsın. Onlar Yusifin köynəyinin üstünə yalandan bir qan ləkəsi yaxıb gətirmişdilər. Yaqub dedi, xeyr, heç də dediyiniz kimi deyildir. Sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etmişdir. Çirkin əməlinizi sizə gözəl göstərmişdir. Mənə yalnız gözəl, tükənməz, dözümlü səbr gərəkdir. Dediklərinizdən ötürü ancaq Allahdan kömək diləmək lazımdır. Nəhayət, Mədiyəndən Misirə gedən bir dəstə müsafir, karvan əhli bu yerə gəlib suçularını su dalınca göndərdilər. Suçu qabını quyuya salan kimi, müjdə, bu bir oğlandı, dedi. O, müsafirlər və ya qardaşları Yusifi satdıq bir şey kimi, ticarət malı kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini, Yusifin başına nə oyunlar açdığını biləndi. Yusifi təqib edən qardaşları işin nə yerdə olduğunu bildikdə, bu bizim qaçmış köləmizdir deyə onu dəyərsiz bir qiymətə, bir neçə dirhəmə satdılar və bu işdə pul qazanmaq deyil, yalnız Yusifdən xilas olmaq, onu atası Yaqubdan ayırmaq məqsədini güddükləri üçün qardaşlarını baha məbləğə satmağa tamah göstərmədilər. Yusifi Misirdə satın alan padşahın əziz ləqəbli vəziri Qitfir öz zövcəsinə belə dedi. Ona hörmət et, yaxşı bax, ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək. Beləliklə, Yusifi o yerdə, Misirdə yerləşdirdik, həm də ona yuxu yozmağı öyrətdik. Allah öz işində qalibdir, istədiyini edəndir, lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Yusif gəncliyinin ən yetkin dövrünə çatdıqda, ona hikmət və elm verdik. Biz yaxşı işlər görənləri belə mükafatlandırırıq. Evində olduğu qadın Züleyxa Yusifi toğlayıb yoldan çıxartmaq, onunla yaxınlıq etmək istədi və qapıları bağlayaraq, "Di, gəlsənə," dedi. Yusif isə, "Mən sənin bu hərəkətindən Allaha sığınıram. Axı o, sənin ərin mənim ağamdır, o mənə yaxşı baxır və ya Allah mənim ixtiyar sahibimdir, mənə mərhəmət ehsan buyurmuşdur. Həqiqətən, ağasına xəyanət etməklə, onun əhli əyalına pis gözlə baxmaq və zina etməklə, özlərinə zülm edənlər nicat tapmazlar," deyə cavab verdi. Doğrudan da qadın ona meyil salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini, xəbərdarlığını görməsəydi, Yusif də ona meyil edərdi. "Biz pisliyi və biabırçılığı ondan sovuşdurmaq üçün belə etdik. O, həqiqətən bizim sadiq bəndələrimizdəndir." Yusif canını qutarmaq, Züleyxa da onu yaxalayıb kamına çatmaq məqsədi ilə hər ikisi qapıya tərəf qaçdı. Züleyxa onun köynəyini arxadan cırdı. Onlar qapının ağzında ağası ilə rastlaşdılar. Züleyxa dedi, "Sənin ailənə pislik, övrətinlə zina etmək istəyənin cəzası yalnız zindana salınmaq ya da şiddətli bir əzaba düçar edilməkdir." Yusif dedi, "O məni toğlayıb yoldan çıxartmaq istədi." Bir şahid, Züleyxanın beşiyidə olan körpə əmisi oğlu belə şəhadət verdi. "Əgər Yusifin köynəyi önündən cırılmışsa, qadın doğru deyir. O isə yalançılardandır. Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir. O, Yusif isə doğru danışanlardandır." Qadının əri Yusifin köynəyinin arxadan cırıldığını gördüyü də dedi, "Bu sizin, siz qadınların məkirlərinizdəndir. Doğrudan da sizin məkriniz böyüdür. Ey Yusif, sən bu işi açıb ağartma. Sən də, ey qadın, günahına görə bağışlanmanı dilə. Çünki sən həqiqətən günah edənlərdənsən." Şəhərdəki qadınlar dedilər, "Vəzirin övrəti cavan qulunu toğlayıb yoldan çıxartmaq istəyir. Yusifin məhəbbəti onun bağrını qan etmişdir. Biz onun açıq-aşkar doğru yoldan çıxdığını görürük." Züleyxa qadınların gizli dedikodularını eşitdikdə, onlara xəbər göndərib ziyafətə dəvət etdi. Onlar üçün gözəl bir məclis düzəltdi. Onların hər birinə meyvə kəsib soymaq üçün bir bıçaq verdi. Sonra Yusifə, "Onların qarşısına çıx," deyə əmr etdi. Qadınlar Yusifi gördüyü də, gözəlliyinə heyran olub onu həddindən artıq təriflədilər və özlərini itirib əllərindəki turuncun qabığını soymaq əvəzinə əllərini kəsdilər. Onlar, "Aman Allah, bu ki bəşər deyildir, bu ancaq Allah yanında əziz olan bir mələkdir," dedilər. Züleyxa, qadınların özlərinə gəldiyidən sonra kəsilmiş əllərinin ağrısından ahva etdiklərini və bu hərəkətlərindən xəcalət çəkdiklərini görüb onlara belə dedi, "Bu, könlümü ona verdiyimə görə məni qınadığınız oğlandı. Mən onun olmaq istədim, o isə imtina etdi. Bir daha deyirəm, əgər əmrimi yerinə yetirməsə, sözsüz ki zindana atılacaq və zillətə düşənlərdən olacaq." Yusif dedi, "Ey Rəbbim, mənim üçün zindan buların məni sövq etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər bu qadınların hiləsini məndən dəf etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram." Rəbbi Yusifin duasını qəbul buyurub, qadınların məkrindən qutardı. Həqiqətən o, hər şeyi eşidəndir, biləndir. Vəzir və ailəsi, Yusifin günahsız olduğunu sübut edən dəlilləri gördükləri halda, yenə də onu bir müddət dedikodu kəsilənə dək zindana salmaq qərarına gəldilər. Beləliklə, Yusif zindana atıldı. Onunla birlikdə iki cavan oğlan da padişahı zəhərləməyə cəhd göstərməkdə ittiham edilmiş şah sarayının sağisi və aşbazı zindana atıldı. Gənclər Yusifin çox gözəl yuxu yozduğunu bildiyidən sonra onlardan biri dedi: "Mən yuxuda gördüm ki, şərab üçün üzüm sıxıram." Digəri, aşbaz isə belə dedi: "Mən gördüm ki, başımın üstündə çörək aparıram. Quşlar da ondan yeyir. Gəl bu yuxunu bizə yoz. Biz həqiqətən sənin yaxşı adamlardan olduğunu görürük." Yusif belə cavab verdi: "Yiyəcəyiniz təam gəlməmişdən əvvəl mən onun mənasını sizə xəbər verərəm. Bu Rəbbimin mənə öyrətdiyi elmlərdəndir. Mən Allaha inanmayan və axirəti də inkar eləyən bir tayfanın dinini tərk etdim. Mən ata-babalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabi oldum. Bizə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu Allahın bizə və bütün insanlara bəxş etdiyi nemətdir. Lakin insanların əksəriyyəti ona şükr etməz. Ey mənim iki zindan yoldaşım, sizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən ayrı-ayrı tanrılar daha yaxşıdır, yoxsa bir olan, hər şeyə qadir olan Allah? Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın özünüzdən uydurub qoyduğunuz Allaha heç bir aidəti olmayan adlardan, bütlərdən başqa bir şey deyildir. Allah isə onlara ibadət edilməsinə dair heç bir dəlil nazil etməmişdir. Hökm ancaq Allahındır. O sizə yalnız onun özünə ibadət etmənizi buyurmuşdur. Doğru din budur. Lakin insanların əksəriyyəti bu həqiqəti bilməz. Ey iki zindan yoldaşım, yuxularınızın mənasına gəldikdə, sizin biriniz yenə ağasına şərab içirdəcək, digərinizi isə edam olunacaq. Quşlar da onun başından dimdikləyib yiyəcəklər. Haqqında soruşduğunuz iş belə həll edilmişdir. Birinizin həbsdən azad edilməsi, o birinizin asılması barəsində fərman verilmişdir. Yusif bu iki nəfərdən nicat tapacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi: "Ağanın yanında məni də yada sal." Lakin şeytan ona ağasının yanında Yusifi yada salmağı unutturdu və buna görə də o, Yusif, bir neçə il zindanda qaldı. Bir gün padişah belə dedi: "Mən yuxuda 7 arıq inəyin 7 kök inəyi yediyini, həmçinin 7 yaşıl və 7 quru sümbül, quru sümbüllərin yaşıl sümbüllərin üstünə qalxıb bellərinə sarıldığını gördüm. Ey əyanlar, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, mənim bu yuxumu yozun." Onlar, bu gördüklərin qarmaqarışıq yuxulardı. "Biz belə yuxuların yozumunu bilmirik," deyə cavab verdilər. Zindandakı iki cavan oğlanla edamdan xilas olan şərab paylayan bir neçə müddətdən sonra Yusifi xatırlayıb dedi: "Mən sizə onun yozumunu xəbər verərəm. Bircə məni zindana, Yusifin yanına göndərin." Cavan oğlan padşahın izni ilə zindana gəlib dedi: "Yusif, ey doğru danışan adam, bizim üçün bir yoz görək. 7 arıq inək 7 kök inəyi yeyir. 7 yaşıl sümbül, 7 də quru sümbül. Biri bunun mənasını mənə izah elə. Bəlkə mən adamların yanına düzgün cavabla qayıda bilim. Bəlkə onlar da bu yuxunun mənasını bilsinlər." Yusif belə cavab verdi: "7 il adətiniz üzrə həmişəki kimi əkin. Yediyiniz az bir miqdar istisna olmaqla, qalan biçdiyinizi, artıq qalan məhsulu isə sümbüldə saxlayın. Sonra bunun ardınca 7 il quraqlıq olacaq. onda əvvəlcədən həmin illər üçün tədarük etdiyinizi yiyər, yalnız az bir miqdarda toxumluq saxlayarsınız. Daha sonra insanların bol yağış, bərəkət görəcəyi bir il gələcək. Onda da adamlar zeytun, üzüm, xurma və s. meyvələrin şirəsini sıxacaqlar, onlardan bol-bol istifadə edib bəhrələnəcəklər. Bunları eşidən hökmdar, onu mənim yanıma gətirin, dedi. Onun göndərdiyi elçi Yusifin yanına gəldiyi də o, ağanın yanına qayıdıb soruş ki, Züleyxanın məclisində əllərini kəsən o qadınların məqsədi nə idi? Həqiqətən Rəbbim onların məkrini biləndi. Padşah həmin qadınları çağırtdırıb soruşdu. Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəməkdə məqsədiniz nə idi? Qadınlar, Allah eləməsin, biz onun barəsində pis bir şey bilmirik, deyə cavab verdilər. Vəzirin övrəti Züleyxa dedi, artıq indi həqiqət bəlli oldu. Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəyən mən edim. O, şübhəsiz, doğru danışanlardandır. Yusif dedi, bu qadınlara həqiqəti etiraf etdirməyim ona görədir ki, vəzir evdə olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hiylələrinə yol vermədiyini, onları baş tutmağa qoymadığını bilsin.